سورت ملک مکی سورت دے په ترتیب د تلاوت کې 67 نمبر وشپتم نمبر پر د سورت تحریم نا او په ترتیب د نزول کې واو یایم دے پر د سورت تور نا دا سورت نازل شوه. ربط د دې سورت د مکی سورت سره اوسو جو باندې هو هر کله چې مکی سورت کې شپږم آیات کې وي چو ایمان والو ځان بچ کی او خپل اهل او عیال د جهنم د اور نه چې خشاک داغي خلق بی او انسانان بی او پدی با سختی مضبوطی فرشتی ولاری. نزلتا اتم آیات کی رب العالمین پاغیبان زیادت کی اللہ فرمائی تکادو تمیز من الغیظ قریب دا چه دا جہنم اچوی دا وجه دا غسینا دمر غصبی دی جہنمیانو تا دا دی وجنا ورپسیر آرا. یا مخی نہم آیات کی ہوئی چی آئیو النبیو جائد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم اے زمان نبی جہاد کا کافرانو منافقانو سراو سختی کا وپدی باندی. ذکا دی آیات دی صورت کے اشپگم آیات کی ہوئی چی دا کافران جہنمیان دی جہاد ورسرو کی جہنم تورسی. درغ صورت ملک نا شپک صورتو ندی چی پدی کے رد شرک فعلی اور رد شرک اعتقادی ذکر کئی بالترتیب. دی صورتوں کے رد شرک فعلی اور رد شرک اعتقادی ذکر کئی ملک قلم محاکا معارج نوح او جن کی. صورت ملک کی نفید شرک فی البرکت و قلم کی ترغیب و تبلیغ تا او ترک مدانت چی سستی مکوا او حاکہ کی تخفیف اخروی معارج کی زجر نوح کی دلیل نقلی دنو علیہ السلام نا او جن کی دلیل نقلی د جناتو او پیریانو نا. حدیث صورت کی رب العالمین نکد شرک فی البرکت ذکر کئی او یولس دلائل پرد دیولس میں بانی ذکر کئی او علت د جہنم دتلو پدی صورت کی دے او پدی صورت کی مرگرو دلائل بے ترتیب ذکر کئی. بے ترتیب یعنی کلا د انسان عقل اللہ برولی او کلخ کتولی. داغ صورت تے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با صورت ملک او الف لام میم سجدہ حرش پل استا دو دکیدو نمخ کی. حدیث کی راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه قرآن کی او صورت دے دیش آیاتونا چه سو کی لولی نو عذاب دے قبر رب رب العالمین نجات ور کی چه غوم دغ صورت دے چه سوک ددی لستل کئی ددی سرمین ساتی نو رب العالمین بے نجات ور کئی دا عذاب قبر نا. اللہ دی منتول دا عذاب قبر نا بچ کی. مرگرو دا صورت نبی علیہ السلام او ورسرا علف لام میم سجدہ دا بہر اشپا پخپل بستر کے لستو داغی نرستو بیا نبی علیہ السلام او دکی دو. دی صورت صدیر لوی فضائل دی خو مختصر دی صورت کی نفی دا شرک فی البرکت وا چی برکت اچون کے یو اللہ دی. برکت اچون کے سوک دے یو اللہ دی. گرا قرآن کے اللہ اسوئی تبارک اللذی بیدی الملک برکت والا اللہ دے آغازات بیدی الملکو چی پلاس دا کی بادشاہی دا. برکت والا اللہ دے چی پلاس کی صدا بادشاہی دا. اے ممس کی وائیو سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا وائیو کنو وائیو مس کی ابتدا کی وائیو کنو تبارک اسمو کا. اے رباستانم دا برکت والا دے. گورا قرآن کی رب العالمین دا مضمون ساجیب انداز کی ذکر کی. کل رب العالمین سورت فرقان کی ہوئی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده برکت والا وزادتے چرالی گلے پخپل بندہ فرق ان کے کتاب. کلوئی تبارک الذی برکت والا وزادتے اسرا, بلکہ اللہ رب العزت فرمائی تبارک الذی احسن الخالقین برکت والا وزادتے چھ خستے انسان جوڑ کر دے. سورت فرقان کی ہوئی گرن برکت والا صرف اور صرف دا اللہ ذات تے. من مسلمانان سورت ملک مویلو خود دین خبر نو چکل دی بڑیگانو با دم چولو نو دی مشرانو تیاد دی پا غدم کی با دی بڑیگانو سوی پا برکت دا لویزان پا برکت دا کاکا سے پا برکت دا پیر بابا پا برکت دا سلورو یارانو پا برکت دا محمد علیہ السلام دا دوسترگو دا سپینسترگو دا خرسترگو نظر مات مات مات دا بیوی کن بیوی یو بڑای زولو که ما تاو سمیاد چی زمون دا کلی ز بیمارم کور که دا مسلین او خلق نو خبر ما تا دم تراوستی وا زمون دا کلی یو بڑای وا نغی چی با دم اچولو نغی با دی خلیت رای که وی بیر دیر زورا ور نظر دی پی چه بیوالی دا چی لدلی دی که نا ای چی دم در بانی چی نو دیو پزان باتی راولی نو دی بوی چی دا دیر تگی نظر دی خوشو اپری مم کرد زبست خم اپری زبست پری ریزا خیر دم بس پری ریزا بیا بگر اے مردرو برکت اچون کے اللہ دے دی چی پا دمون اچول نو کلب پا دم کیوی پا درخد خدای پا درخد سلور و یارانو پا درخد کاکا سے پا درخد لویزان او پا درخد فلانی و درخد علیکہ دا درخور کی چرتا دا دی زان نا دمون جور کرو ذکر پی رت کرو دم زما چوما ز دم خلاف نیما خوچ دم د نبی علیہ السلام په طریقه باندې نی هغه دم به فائدہ نه ورکړي. ګوره ډاکټر نه دوائی راړي که دا هغه دوائی د ډاکټر د خود له شوی طریقې مطابق استعمال نکی هغه دوائی به الټا نقصان کوي که فائدہ به کیتا وته وای جواب را کی فائدہ به که نقصان به نقصان به. او که ډاکټر درته وای چې پال پریس کوا او تپال پر اذن کے او دوائی استعمالے نو اغبا نقصان کی کہ فائدہ دوشان اللہ رب العزت دے انسانیت دے اصلاح دے پارا دا غی دے روح دے اصلاح دے پارا اللہ او ڈاکٹر رانی گلے او حکیم الامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا دنیا کی منت دین نقصی خود لگی اس کے چرد دین اغا نقصی اغا دمون اغا دین منت پاگا طریقہ انکو چکم طریقہ دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی اگر نقصان بھائی فائدہ بنی خا پا خبر پوچھ رہے گئے نو دائی با دمونا چی بے چول دی بڑھائی گانو دا غصی بے نو زوالو کیوں ما یو بڑھائی راوستا نو پا دی جماعت کی ستاسو بیاد چی خرگڑی بھو واخگان بھو نو بے بے حلکا دو که دا جماعت نا واخر آر دا جماعت نا بے واخر آرو یاد دیر تکنا چاچا تا دا خبر یاد دا جماعت پا وخو چی بے دم چولو چاچو لے دادم یو بل لاسچت کئی چی پتو لگی جن دعا دا جماعت دا وخو بانے بے دم اچھلو سنگے بے وغا دم دا جماعت دا دو گوان کافی دی بس جماعت تا بے واقع آرہو دا فرشوننو جماعت کی باستر برو جوی اگا واقع بے رارہو اگا بے پکتوئی چی اور پی بلک خانک کی بے اوبو پرتیوی دغت سی لکے نا دغت سی گرد ہم مشر سپنگیر گوانے خانک کی بے ابو آچولی ماں تیاد دیو تا تو زمان مشرانی سنگا نہیں دیا در نوچی خانک کی بے ابو آچولی آغا بے آغا خرگلے آغا واخی کی بے اور بلکرو پا کٹوئی کی دا خاوری کٹوئی بوا ناغا بے دا سی پا آغا مریض گردو لن سنگا بے وی آغا کسو سم ماں تیاد در ماں پا اولو کوالی کی ذکر دا وی بے پا درخد خدای پا درخد سلور و یارانو پا کر پا برکت دا کاکا سے بو پا برکت دا لویزان پا برکت دا سلور و یارانو کل بے درخیا گولا و کل برکت پا دا توسترگو دا شنسترگو دا خرسترگو پا ہوا کی دا مارغانو پا ابو کی دا میانو نظر مات مات مات اگر بے پیدا سے گردو اور کچوئی بدا اور گرم ہوا اگر بے پا اگر ابو کی نسکور کا خالق کی اگر ابو با اگر کچوئی تو لیزان تراخ کی دا غصی بوا اور بے وہی سے ظالم تگے نظر ہوئے اوبی طول راخ کی نو بیا میں دخپی نہ چی طرح کو زکا اگر بیا نہ کچوئی طرح پر خدا چی نظر مات مات مات دغه سے بالکل کنا ایک دا دم پر شریعت کے ننن بم خلقو چولو خو پر شریعت کے نو تے کلاڑ ختم شو ختم شو کہ نو سمجھتے اوسم دی باز زلو زلو بڑائی گالو تا کہ چر دا طریقے ورزی نو نشم ویل پر خبر پئی گی اوسم ویل نشم کہ ورزی ورتا مرگن خو موسم خرے کنا کدا پچی بن کو نو خنلا نو کدا دغه واڑو وال واڑو جنتا دا پکی مرګرو دی گیر چاپیر نه بند کیا موسم خره بد نه رہے یو نه تکلیف برداشت کیال ته جنریٹر غنه جنریٹر باندې بیا او دا بلفونه ولا ګو دا پکی مرګرو بند کی ها ماشاءالله باران وریږي نو موسم خره پکی بند کی مرګرو عوام دې رخکولی چلیږي چې دا خلق پی ایف ایم در سوری چی دینا محروم نشی بند کی دا پکی بند کی خیر آغا پکی ایم بند کی اما خامخ چلگی دل میں دا دیر طرف نا بندی گی دلتنی او مرگر پاسی دی بٹنی نا دلتنی دلتنی دلتنی دی زین دی زین الغرز دا دمون ویچول خواه دا دمون پشت کله به په خورای باندې دم چو د خورای قدم درته یاد دی ها کله به په مرچکو دم چولو کله د بچانې پانی به راړي پاغي به دم چو د بچانې پانی به در باندې والی او دا کیسه به کوله د تورسترګو د سپینسترګو نظر مات مات مات او کله به په خورای دم چولو نظر به ماتلو هغه به څنګه و پتارتا هغه چې به واچو به دا خورای خوري اور ته واچو پزوی دی ډیر تګه نظر دی چې چا ظالمی نظر پی لگی دلی دینو ناگه چی به اور توا چولا وی دینا با چا دی نظر کری دا غی شکل بچی جوڑی گی دا اور توا چو چا خورای به اور توا چولا نو خورای اور کرا غنڈی گی نو دی بدا چه قتل وی دا خود فلانی شکل تی جوڑ شبه دیکنه نو بس اگه به پکور بند که واغی سر بجگنه و چه تازه مازوی دی نظر کری دا لبیوی دا غی سوال کنه و مرچکو دم به بیلو هغه چې به په دم واچوي دا ورته واچو چې ورته واچول ټول کور والا به ټوخول ویس ظالم تګه نظر ټول ټوخول وي ښا نو مرچکې چې ورته واچې ټول ټوخی نو دا به وي کله به وي یاره ډوسو کې ونو ټوخول ښا سغل نظرو دا غلط دمونه و شریعت کې پدې باندې شریعت رد کړی دی ښا برکت والا څوک دی په دم کې د برکت والا دبل چانم بنا اخلی علماء لیکلو تفسیر مدارک اغه پدی ځای کې وای برکت هي کلمۃ تعظیم لا ينبغي لاحد الا الله دا کلمه د برکت دا صرف د الله نه علاوه بل ته جایز نه ده چې ته په برکت د پیر سیب په برکت د کاکا سیب په برکت د لوی ځان دا د الله نه علاوه بل ته جایز نه ده دا خبره د شرک ده دا خبره د شرک ده برکت والا سوق دی اے مجھ کی خود دا ویلو و تبارک اسمو کا ویلو کرا پائی کی دبل چا نمو دا برکتو چرت داو چی پا برکت دلوی زوان تبارک اسمو کاو اے اللہ ستا دنم پا برکت باندے که دبل چا نمو ورسرو مجھ کی چلوی خود تا پویانوی دا مجھ پا مانا کنخا او صورت ملک دی ویلو خود تا پی پویانوی نن پی زان پویا کپا صورت ملک خا اللہ فرمائی تبارک اللذی برکت والا اللہ ذات تے بیدی الملک چھ پلاس کی بات شایدہ ووالا کل شین قدیر و دا اللہ دے پارے شدبان قدرت والا اللہ دیا اللہ دے خلق الموتا پیدا کرے دے مرگ ولا آتا و جوان مرگ و جوان چاہ پیدا کرے اللہ لی ابلو اکم ایو کم احسن و عملا دیر پارا چھ امتحانو کی پتاسو چکمی استاسونا خستا عمل والا دے او دا مرگ و جوان صد پیدا دے دیر پارا چپدی کی تستا امتحان و آخری چایا تخامل کے اکبادا وول عزیز الغفور دا اللہ دے غالب و بخون کے ذات اللہ دی اللہ ذات تے خلق سبا سماواتن پیدا کری دی و آسمانونا تباقا تبکا پا تبکا آسمانونا و وزم کی دی تبکا پا تبکا ما ترافی خلق الرحمن اے تسوینی پا پیدای دا میرا بان بادشاہ کی من تفاوت صاحب اللہ یو گو رکھنا او بندہ بر آسمان تا سا تو عیب و نقصان ورکیوینی فرج البصر والا و نظر دی حل ترا من فطور سوینی تپدی کس حل ترا من فطور ایوینی تپدی کس چاود اللہ ویل اکبر او گو رکنا دی اسمان کس چاود پا نظر راضی ما دا اسمان دا چت او دا فرج جوڑ کرے سنگے جوڑ کرے بغیر آمدین ترونا اللہ وی دا سی اسمان چت دے چه سستنو اٹیک ورطنشتا بغیر ستنو گوری تو چه پا اولس و مرلو لنتره چه پا ایمان و احسوستنی ورکی لس و مرلو بانی چه لنتره چه بیشمیر استنی انجینیر در تا وی دا چت براو غرزی گی دلتا با دلتا ستنو ورکی دلتا و پیلر وی دا سی با بیما چه اے اسمان که سستنوی نی دا دم وسی چت چا جوڑ کرده جواب را کئی اللہ جوڑ کرده خواه اللہ وی الذی اللہ ذات تے خلقا سبا سماوات پیدا کردی و آسمانونا طباقا طبقہ پا طبقہ ما ترا فی خلق الرحمن سوینی پا پیدائش دا میرا بان بادشاہ کی من تفاوت صاحب فرج البصر والا و نظر دی حل ترا من فطور اے توینی سچاود سمر جیل بسرا بیاو گرا دوبارا سمر جیل بسرا بیا واپس کا نظر لا کر رہتے نہیں بیا بیا دوبارہ یا بیا بیا اللہ وی بیا بیا بیا اسمان تو گرا خو اسمان کے سے چاوت او سعیب پا نظر نرازی اللہ وی ان کلی بلے کل بسر واپس بشی تعالی استا نظر خاصی انا مراد وہو خاصی روی بدیسترے اللہ وی بار بار کا اسمان تو گوری زما پاسمان کی سعیب او چاوت نشی پیدا کولی پا کتو کتو بسترے شی خوشی بو چاو دو سے نقصان اور کی نشتا شتے اللہ وی اگر نظر برستلشی دوبارہ با پستری والی بانخ کتو گوری نظر برستلشی پا کتو کتو خوشی بو چاو زما پاسمان کی نشتا گورا دم رخ کل اسمان اللہ بر پا انسان پیدا کرے و بیہم ناشکر دے بیا اللہ وی لقد زین نسما تاکیق سرا خستکر منگ اسمان نزدی دنیا تا الاسمات دنیا آنستی آسمان دنیا تا سو آسمانو ندی تیز بھائی سودی ارستنی جواب رکھے سودی ایمزدی آسمان دنیا تا کم یو دے دا چه پا نظر رازی حدیث کی را دی دیو آسمان نبل آسمان تا دمرا فاصل دا سنگا چه دزمکی نا دی آسمان دا دنیا تا فاصل دا و آسمانو ندی درم اللہ وی لقد زینا السماء تاکی ترا خستکر منگ آسمان دا دنیا بے مسابیا پستورو باندی بے مسابی ہوئی دیوی تھا اے پدی اسمان کے اللہ ہوئی داستوری دا سخکاری لکا دیوی کون کی چی دیوی بلی گی سمر مزیدار دوری پا موسم کی چی بار پروتی سمر مزیدار کمکمی زیرو بلفو ندی پا اسمان کے رب در تلگولی تی بیام ناشکر و نافرمان و باغی روانی اگور لگ دیتا کنا دا پر لوڈ سپیکر آواز صحیح دے ہاں نہ تو سو گرا جنریٹر لگے دلے چھ صحیح ہو کنا کبھی اسڑے جنریٹر تیس کی اللہ فرمائی تاکیک سرا خستکر منگ اسمان نزدی دنیا تا بمسابیا پستور سرا وجالنا گردل منگ دا اسمان رجو وجالنا او گردل دے وجالنا او گردل منگ دا او گردل دی منگ دا استوری رجو من وشتن کی لشیاتین دا پارا دا شیطانانو اللہ وی دا استوری بر آسمان کی پدی شیطانان وشتے شی سنگ وشتے شی حدیث کی راضی دا شیطانان دیو دا بلد پاس اخپی کی دی برد اسمان وریز توخی جی پدی وریز اللہ ملائک مقرر کری دی اگر یو بل سر خبری کئی نو دا شیطانان دا ملائکوان خبری واوری یو بلتا و بلبلتی ہو دا بلد پاس اخپی کی خودی لان دی نجومی کائن و ترویتی تیرو رسائی اخبرا چکو میں اوری دلیوی برا دا اللہ نبی ہوئی اگر قائل و ترویتی اگر یو خبر شیطانان پر ذریعہ چی دا ملائکو اوری دلی اگر یو سیوی او نوری ورس رزان نا یو کم سل دا دروغ و یوزائی کی او خلقو کی اگر دروغ خوری بیا دا شیطانان چی کل برخی جی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی دا ملائکو گزار پیوشی دا سطور دا گزار دا پارا ملائکو لاللہ کی خود دے برا نو چی دا ملائکو گزار پیوشی نو مون چی بار ادیو نو مونگو اوے دا شیطان لکی دا دے دا شیطان لکی دی دلی موی اگا اگا لمبغ انتی دا سی چو وشتے شی چالی دلی دا دیرو لی دلی دا دا شیطان لکی ندا دا حدیث کرا دی پدی شیطانانو چیو دو بل پاس غتیلی برا فرشتو خبرو تا غوچ چی دی دا ملائکو دا اور شغلت پی گزار شی او دا دا برنا دا ستوری شکل کی آده شان دا اور دا سروٹ کی شکل کی ملائکی پی گزارو کی دا جانم دا اورنا. نو حدیث کرا دی کل پدی شغلت شیطانو لگی نو دا شیطان پا زنگل کی اگر جی گلی ونیشی نبی علیہ السلام ری نبی آپ پا زنگل کی خلقی ری ویلکا فلانی دائی که بنا را ہوتی دی تک تور ادا سی داغ شیطان دا ملائکو پا گزار لگی دلو لی ونیشو او کلت بچم شی. نو اللہ فرمائی جا اللہ گرزول دی منگ دا ستوری رجوم اللہ وی جا اللہ گرزول دی منگ دا اسمان رجومن وشتن کی دا پارا دا شیطانانو او تیار کری مونگا لهم دی شیطانانو لرا زعب سعیر زعب صدون کے دا پاردار کسانو چی کفر کرے پخپل رب عذاب جاننم عذاب دا جاننم و بیس المسیر و بد جاننم زائد ورطلو. اللہ مونگتی بچ کی اللہ فرمائی زاول کی افیاء کلچو غرزو لشی پری جاننم کی نسمیولا اور عبادوی دی جاننم لرا شہیقن چی دا جاننم با غصف قون کے پدئی باندھی وطف ویتفور او بھی بدے جوش ہوں کے پدوی دا غصی دا وجنا. اللہ وی کلے چی دی جانم تا دا جانمیانو گرزی گی گرہ دی خبر تخیال کوئی سمیولا اللہ وی اور با دا جانمیان دی جانم آواز لرا شہیکن چیلے دل بھئی دا دی جانم چیلے دل بھئی دا دی جانم دی جانمیانو لا دا جانم به هیڑی گی لکه خرچ دا مستی نه هیڑی گی دی با دیر خوشحالی چرا بس دا ما تراروان دی دا دما خوراک دی دا دی مجرمانو دا پارا با دیر خوشحالی چه دا می خوراک دی بس ما ترازی لکه سنگ چه غواغوی پا مستی که راشی و هیڑی گی یا خر سنگ هیڑی گی دا جانم حدیث که را دی اللہ با پا زنزیرانو که ترلی و دی با هیڑی گی دی جانمیانو تا اللہ ایتی من بچ کهنه دل مو پی زندل کنا د مست خوشحالی نہ چسرے ہیڑی گی یا خر پ متئی کی راشی ویڑی گی دا جانم بدا سی ہیڑی گی ہنے دل او پی جندل ہاں او پی جندل ہنے دل پ متئی کی چراشی ویڑی گی. اللہ فرمائی اذا الکو کلے چو غور زولشی فیا پدی جانم کی دا جانم یان سمیولا نو اوری با دی جانم لرا شہیکن ہنے دل یعنی صوت قسوۃ الحمیر. مفسرین وی دا آواز با دی جانم دا چی لکا خر چی سنگ پا مستی کرا شوینی گی دا جانم با دا خوشحالی ندی جانمیانو تا خوشحالی او توپونا بوی نینی گی با پا زنزیرانو کی بطل لیکا حدیث کرا جی چی دا بلا سا حالوی اللہ مدتی بچ کنو وی تفور اوی با دا جانم تفور جوش و ان کے دریر خوشحالی نبا جوش شی مستی کی بای دا جانم اللہ وی تکادو قریب دا چی دا جانم تمیز من الغیز اوچوی دا وجی دا غسینا دا جانم با دوم را غسی دی جانم یارو تا قریب دا چی دا غسینا اوچوی لیکن سرے چی دیر غسی شی وی منا سم لکا دا غسینا چاو دو خیال یعنی دوم را با غسی تبا اگری چی دی چاو دلو کی گی دا غسینا دوم را با غسی دی جانم یارو تا. اللہ ممت بچ کی آمین پیوائی زکا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی چکل قرآن کی دا جانم ذکر کی گی دا اللہ نبی ہوئی او یو مسلمان دا دی جانم نا دری زل پنایو گخت چا اللہ مات بچ کا اللہ مات بچ کا اللہ مات بچ کا ما ورطم بوزا. نو حدیث کرا دی دا جانم اللہ تا کو گویا شی اللہ تا ہوئی چا اللہ دا بندہ غواری ما نا بچ کے دل ما نا رات دل اللہ نو دا بندہ ما تا مراولا دا بندہ ما تا مراولا او کلے چا دا جنت باس کی گی حدیث کرا دی او د جنت تذکرہ کیږي او یو مسلمان قران کې د جنت تذکرہ کیدا او دی بندوي چې الله دا جنت ما ترا کو دی جنت ته می بوزا دری زلې دا جنت غختو نو دا جنت الله ته گویا شي الله ته وي الله دا بنده می تا نه غواړي نو ما ته راولا نو جانم نه الله مونږه بچ کی دری زلې وای الله مونږ ته بچ کی الله مونږ ته بچ کی الله وي تکادو قریب دا تمیز من الغیزی چوچوی دا جانم دو جی دا غسینا کل ماول کیا کل چو غرزولشی فی آپدی جانم کی فوجن یو تولی دا جانم یانو سالون نتپوس بکی دا دی جانم یانو نا خزنتو آ اغا ملائک دا جانم پا په جهنم چې کوم ملائک مقرر دي هغه ته د جهنم خزانچان وي. خزانه تو خزانچان د دې جهنم هغه ملائک دا جهنميان چې جهنم ته وګرځيږي مرګونو توجه کوي. نو دې جهنم چې ملائک به تپوس کوي د دې جهنميانو نه سب وي ورته الم یاتکم نذیر اے نور اغله سو اے نور اغله تاو تاسو کېره ورکو انکه او جهنميانو تاو چنن دي جهنم تراغي کنا نو تاو ته سو کېره ورکو انکه نور اغله دا به سو کوي دي جهنميانو تا الله ورته وي الله ورته وي الم یاتکم نذیر اے نور اغله تاو تاسو کېره ورکو انکه سو د نذیر اطلاق په عالمم کیږي په پیغمبرم کیږي په دعوت ورکو انکه کیږي سوچ د دین دعوت چلی پاغه اطلاق د نذیر کیږي الله ورته وي څوک نور اغله يرون کې چې تاسو يرولي وي د جهنم نه نو دوی به وي قالو به دا جهنميان بلا بشک قد جانا نذیر تاکي تر اغله مونږ ته ورکون کې او یو مولا اغله مونږ ته چغي والي چې خلق جهنم دې ځان ته بچ گئی لیکن فکذبنا بس مونږ دروغ ویلو هغه تا مونگی دا ملاحظ لگیا دے مرد دا جیان نسک سوے کناتے راغلے دے دغا سی بیوی کرن دے مسلمان یا دی دنیا کی مدیب پکار دیا جیان سر بے بیا گورو بی نو فکر زبنا بس مونگ درو گولیو اگا ملاو اگا دائیتا وقلنا او مونگ ویلو ما نزل اللہ من شے ندر آلی گل اللہ سشے دا تا دا دان نمسلی کہ اللہ نبی ویلی دا مسلی چی جانم دے و عذاب دے و جانم بہینی گی او جانم با پجوش کی او یخ جانم با یو گرم جانم با دات دا زان لگیائی مرا اگر جان نسوک سوے کن آتے راغلی دانن پا پینٹ شد کی چکم خلق پا دفترونو کی بابوگانو پا نم ناستی دانن تازیب والا دا دی دغا نظر جور شوے خوا وی دنیا کی مزید پا کاردیال تا نسوک سوے کن آتے راغلی دغا سوئی کنوئی یہ کفر کے بولے بھائیو یاد کر لو دا د کفر خبر دی مرګرو واورې ګوري چې څوک دا وایي چې جهان نه څوک سره کناته راغلي یا څوک دا وایي چې مړ دنیا کې مزید به کار دی جهان سره بیا ګورو دا د کفر خبره او کده کافر شو خزه په طلاق شو د دین وروسته کې د نکاح تازه نه کا کوم بچی چې د پیدا کی یو حرامیان دی دومره سخت مسله ده تب دا خبره کې او تب لار شي جنت ته دا جنت د خیش کو ته سوار دي سر چی شنده که که دی دا با نشه در کی او تو پا نشیل آرچی جنت تا دا ساسان خبره نه دا اللہ وی چی کلا جانم تا جانم یانو غردو لشی اللہ با دی تپوس کی ایسو کراغلی نو چی رولی وی دی بو یاو اللہ راغلی ویو مونگ تی چگی والی وی لیکن مونگ ورطه تا دروغ وی اللہ دا مسلی ندی رالی گلی نو اللہ با وی اللہ با ورطه وی ان انتم الا فی ضلال مبین نو ای تاسو مگر پا ان انتم نو ای تاسو الا فی ضلال کبیر مگر پا گمراہی لوے کی ولوی گمران ہوئیے تاسو تے قرآن بیانو دین بیانو تاسو غنمانا نو اللہ با ہوئی وی غردو ای جانم تو ملائکو ادر دے وی غردو ای دا جانمی دے کلچ جانم تو غرزی گی نو پا جانم کی دا جانمی بیو اقرارو کی وعد علاوہ کے اچھے وہ یہ اچھے اس سے قرآن ہوئی سورت ملک چاہ چاہتے یاد دلاز چھت گئی ماشاءاللہ یاد گر اس خواہ اللہ وی وقالو وائی بدا جہنم یان پا جہنم کی لو کننا نسمو ناکل ہائے ہائے چور دلو منگ دا اللہ کتاب او یا زان مو پوئے کرو دا اللہ کتاب باندی نما کننا فی اصحاب سعیر نبو منگ دا جہنم یانو نا خو افسوس چی دنیا کی منگتا قرآن بیانے دا افسوس چی دنیا کی منگتا قرآن بیانے دا نمو قرآن واورے دا او نمو پا قرآن زان پوئے کا زکر دی جانم تراغو گوری مرگر قرآن ناورے دل او پا قرآن زان نپوئے کول دا سبب اللہ وی صورت ملکی دی جانم دے رسلے نو او رو با قرآن کرا اے نن چاچا دا قرآن تلاوت کرے لاسشت کئی داوری دل دی گورو پسلو کی لسونه دیکھنے او کوسو ام چنن اخبار چاچا کہتے لے دے دا پاکستان دا ملک حالاتو نسو خبر دے دا پیغمبر او دا قرآن دا خبرو ننے دے خبر او دا ناول او دا جستا خبر دے ندے با جانم تو نیجی تاو تا ایما غور قران وئی دیو چلو وئی وئی بلاو کنا نسمو ناکل ہائے ہائے چوری دلوے منگا قران یا جان پوے کرے منگا پ قران ما کنا فی اصحاب سیر نبو منگا جان میانو نا ہائے منگا قران واری دو نم پی جان پوے کنن جی جانم تس کراگو او بل مقام کی درب وینا دا اللہ وئی اخسو فیا ولا تکلمون قریش اس پو پر جانم کی ماسا اخسو لکا کترے چی غپی جو توڑتے چخی اللہ وہ چخی شئی کلی شئی سپو ما سر خبری مکوئی پدی جانم کی زکتاو تا زمایاتو نراغلو دنیا کی فنسی تاہا تاسو زمایاتو نا دنیا کی پری خودیو سپو کلی شئی بل زیبتی اللہ سپی جوڑ کی او بل مقام کی رب العالمین وئی چی قرآن ناو ری دلو نی پی زان پوی کرو نو دیبا پورد کیامت چی کبر نا پاسی نولون بئی سبئی لون بھائی دے بوئی لے رب لما شرطنی آما وقت کنتو بشیرا سورت طہ کی اے اللہ زدین لون پور تا کما زکو دنیا کی لی دن کے ہم زماستر گیوی اللہ بوتی بے شک کذالکا ہم دا رنگ دا سرنگ چتے لیکن آتت کا آیاتنا فنسیتا تا تزم آیاتنا دنیا کی راغلیو تا پری خودیو دنیا کی و کذالک اليوم تنسا نن ته زما د رحمت نه لري شي اون پورته شوي نو قران نا اوریدل د قبر نا پاسیدل د انسان بړان دی وی قران باندې ځان نه پوی کول مرګرو چې قبر نه انسان پاچی نو سبای قران وای نو ځان مول انده پکار دی او روح پوره د قیامت سوچي وای روح پکار دی راشت کوي لګ ټول روح پکار دی کنه نو پکار دی چې قران ته کینو اوس د سبانه رزم دا او بل رز نه رز ان شاء الله ختم رز دا بل رز اتوار پر چټیم وی د حکومت تم چټی وی دا باننی چرجی دیپټای ته تلم دیپټانو میپټانو چټی اتوار پر د اتوار پر مرګلو ختم بې دو دری صورتونه به پریدو ان شاء الله ولذین اتوار پر چټول مرګری دل ته ختم تاذیر وی حاضری گئی به کنه هر استو با نواد اخلم ګره حاضری گئی با وعده دا دا ان شاء الله چې وای وعده نه کوي دا شخکاری نو صرف په لوم راځي کې نور ته هم دعوت ورکوي ها نور به مراولې کنه داړو په گاډو موټر سایکل په موټر سایکل او ډاکسونو په ډاکسونو راشي او دا الله کتاب واوري غني ورنا رانده به پورته کیږي پوره د قیامت ورنا الله برانه سپی جوړ کی چې قران مونې اوریدلې ورنا الله به مونږ جهنم ته وګرځي چې قران مونې اوریدلې تا سالی میں روجی تیر شوی تا سمر قرآن واوری دو سمر دے آگا تا چی چا پسی ولار قرآن واری ختمی تخاری پسی نو دا آگا نیت خوم غلط تے سنگا نیتی دے پا ایمان واری سنیتی آگا چی تا تا ختم در کئی نیتی اسی اگا یو کاری نا چاہتا پوزو کوئی کاری سیب سکال بمون تا ختم راکے ویاو در کون با خود سو ویوانی ختمونو کم دا پیسو میسو وی دا سو موی سو ویاو کنا وی دا پینزو سو یو ختم وی دا زر بل وی دا پینزل سو بل وی وی دا لاسنگا وی دا پینزو سو اغا دا تی ختمی چنے پی تپوی جو نیو پیزا وی دا زر اغا وی دا زر اغی بانی بازد پوی گم خطو پی نپوی گی چرا پس رستو والا آره وی دا پینزل سو اغا وی اغا بدا چی چی دوارا با پی پوی گو دا قاری چی مخ کی دا دنیت سرے پا ایمان وانیت سرے دے وی دا وٹک میاش میرا آغا گیره به پتایی چه رمضان را چه گیره به لگوگده چه او دا سی کاری چه دا گیره پتایی دا آغا پس تراوی او دا سی کاری چه اگه دا مسائلو دا موز نواکب نده او دا تراوی تا مکی کی گی دا پس تراوی نکی گی پا دیویسا که او کاریو خلق ور پس اولاوی موزی کو تراوی ور کولی نو شیخ صاحب را تا خبره کولا وی منگم بلارو نوی سیده ساوی او کا نمونگ بیارا کاری سے پوچھر تا غلط شوئے نا لے اسے دستاوے ہوکا نو چھے کور تلار پلار اور نتا پوس کئی بچیا تا سے دستاوے ہوکا تو کچھر تک تراؤو کی غلط شوئے نوی چھے پکار دے غلط شوئے سے دستاوے دیکھ رہے نو غور تای بابا دا سے نرائی اگن تی پوس کا میوا چولا زکا میں سے دستاوے ہوکا او چھے دا موز دا مسائل اللہ خبر ندے ہو کاری صرف یہ پیزے کرے اگا موز سمخ کی شاو یاد لرائی دا سے کاری پچھے تراوی سری تیز وای ولی تراوی خرابی شستا سے جوڑی تازی چی قدبونو تمن دیوائی دا شان آغا کاری بل مسئلہ آوری آغا کاری چی نیت دا دیو چی ما تا جوڑا جامی ملاو شی 2000 روپۍ لس ورځو ختم دلته دی، لسو بل جماعت کې دی، لسو بل جماعت کې دی، 15000 به دلته ملاو شي، 15000 هلته، 15000 هلته، اختر به ګرم شي، 15000 روپۍ به جیب کې واچوم. دا نیت وي، دا نیت وي. یا جوړه جامې به اختر ته راکي. یاد لرئ مفتی رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ کی ذکر کی، اگر جرنیل دو علماء دیوبند چی دا سی کاری پسی ختم کول دا دین لنڈو صورتو نبانی بہتر دی، چی دا دنیا دا سو نو دے سوئی علیکہ دا پیسو نیت خوئی نو وی جی وی مونگ تے دا اللہ دا رضا دا پارا تراوی را کی، مونگ دا اللہ دا رضا دا پارا سور کی، دامیان سوئی پیسی ور کی، اگر بس اللہ رضا دا پارا تراوی را کی، مونگ دا اللہ دا رضا دا پارا پیسی ور کی. وای د سخی سلطان زیا چې ته دومره سخی وي چې د الله درزا د پاره دې ورکي، نو دغه کاري خو بل ورځ نورو میاشتو نورو کلونو کښې م ستا په کلي کښې و. اے په دې سالم کال کښې دا کاري ستا په کلي کښې و که نو په ایمان یې وایه، په نورو وخت کښې دې ولې نه ورکولې چې ته دومره سخی سلطان وي چې ته اوس بانه جوړې خبرې ته. یاره مونږ ته د الله درزا د پاره تراوې را کړې، نو مونږ د الله درزا د پاره ورته پیسې ورغونډې کړې. نو تا ته وایم دغه کاري خو نور کله م و که نه په دې کلي کښې که نه نو پیمان وای نور کله وی کنی وی نور کله دی کاری تو تاولی پیسی نور کلی دا اللہ در زاد پارا خدال میں تو کچھ کالا کالا ہے نا، خبر بانی پول شوئی که پول نشوئی، دال میں کچھ کالا کالا ہے نا، سطور طور پراتری ستانی اتم داو چی کاری تورکم دا کاری نی اتم داو چی ما تبا ملاو شی. یو کاریو شیخ القرآن اللہ ری پر رحمت اللہ ری کی وی بی چیزی چکال بزر من رسے کی ختم کم وی چی وی کنو وی دا اللہ در رضا دا پارا کم چی وی که نو پاکیری که جی ختمو شو نو یو طالب تاوی یر دی شیخو ما تا رسو ستنو کو دا پیسو نو آغا طالب را آغا شیخ القرآن دیوی و دا ظالم زیوی تراوی دی را تا خرابی کیسی تو پا غلط سید مخی شوی ای دا قاریانو نسی او خفکی گئی ما دا قاریان مان اکثر خفا دی تول خفکی گئی ما ستاو دا اسلاح پا اکثر قاریان بیعمل دی ویڈیو موبائل باندې سنور نور سم ګوري اوري لیدلی مو زیات کاریان اے غلط کاریان مو لیدلی نو چې دا چې کاری مخ کې وتور وې نیت مې وکړ د دې ویډیو موبایل کتون کی کاری پاتې چې فلمونه ګوري الله اکبر دا تراوی منظوري دي تا وته ما منظوري دي نو ځان ته تراوی مخ خرابوي ښه زه دغه خبره کوم دی وای وغه دا فتح الله استاد تراو ختم نه مني الکه ختم منم خو صحیح سره مخکې خیال بیا به ختم منم ستا چې کوم انجن مخکې کړی هغه د پاتلۍ نه کوږ روان دی نو ډبې به خود به خود غورځېږي چې د پاتلۍ نه غورځېږي یو انجن د ریل ګاډي انجن چې پاتلۍ نه غورځېږي ډبې به غورځېږي که نه ډبې به روغې پاتې تا ته وایم اوس انجن امام دی که نه او چې دی کوږ روان دی او غورځېږي ورپسې به ته هم ورلتی کېږي غورځېږي به ښه په خبره پوهېږي نو قرآن ناوریدل د جهنم سبب دی دی غوجی ما په سالم روجو کې قرآن واوریده د چا نه دی واوریده بیا مل قارینا چا نه دی واوریده نو خدای د پاره او بل یو مسله ته بله کوم بعضي خلک وایي استادي دی په ختمونو د تراوو باندې رد کوي زه رد نه کوم ای په بعضي جوماعتونو کې لوی تراوی شروع شي خلک دغه جومات نه تختي بیټکونو ته ځي ځي که نه ځي څوک په بیټکونو دلته یو دلته لوی تراوی شروع شي خلک په بیټکونو کښې مونځونه کوي ولې تراوې کوي ویره بیټک کښې به ولې وکړو یا فلاني جومات کښې ولې تراوې کېږي هلته به ځو د خپل جومات نه کسان تختۍ چېرته ځي دا قاري ظلم کوي زه د دې ظلم خلاف یم چې د جومات نه یو سړی شرل د جومات نه یو سړی ښکل او د یو جومات نه بل جومات ته تختي یا د جوماتونو نه بیا بیټکونو جوړ کړي لنډې تراوې کوي نو وه ظالمه ولې داسې کوې په لنډو صورتونو یې وایه او بل د کاري نیت دلته شي چې تا ته قرآن تراو کې اورئ نو څه نیت یې ویره څه کال به تراو کې قرآن پخوم د نیت شي څه نیت یې قرآن پخول رمضان کښې به قرآن پخوم په تراو کښې نو هغه خو دا نیت نه و چې تراو کې به قرآن زه د الله د رضا د پاره اوروم د خپل قرآن پخولې نیت و هغه صورت یې دا چې خپل پخو هغه ستا په تراو څه کار و نو بل نیت د قاري غلط و نو خدای د پاره اے اوږدو تراو زه خلاف نیم خو نن نه لس دولس کاله وړاندې دا سیزونه نو اوس په هر جومات کښې دا شروع شه نو یو جومات کښې نو بیا څوک تراو ته اړو راځي نه هغه لنډ د چا زړه نه کېږي نو کېږي دلته په الله کښې نو که هسې به موس کښې پېنځه شپږ صفۍ او چې تراول شي نو دو صفه بیا لندو تراو تا او چې بیا وګدی وی نو وګدو کې ملوبي کتلی دي دی بناستی آل تا بگب شپ لگی شربت بس کی امام چی وی اللہ اکبر رکو تلار چی دی با آغا جائن پا غر را مند چی اللہ اکبر زر بور سر اتڑی نید دقا صدق کنید پا امان وی جماعت کی مند وی کنید وی دی جماعت بید بی عرمتی او کا او دی وی ما قرآن ختم کو قرآن میں آوری دا دقا قاری مجرم دی پورد کامت چی دا چا دی جماعت بید بی او کا آخیرش بابا نے خسم غوی میوی زد دین خلاف یم زد قرآن دا ختم خلاف نیما دا نبی علیہ السلام وی کرکات دا نزی جماعت کے با مندنوی جماعت کے با مندنوی تو صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو پا مندن آگے رکو حالت کی نبی علیہ السلام سر ادائش نبی علیہ السلام ورطوی زاد اللہ و حرصہ کا او ابو بکر اللہ دستا حرص نورم سیوا کی خوخیال کے و جماعت کے بیا مندن موا کرکات دا نزی با مندنوی نو دے دا سپلو پزائی کی گپ لگئی چکل امام قاری سے بخیر تورا سی ہنتا او دے اللہ اکبر شی رکو تا جی سبحان ربی العظیم تا جی نو پا ایمان وای دے دا غصر نرامنڈ کی ورکی شامل شی کنا دادا جماعت بیدی بیو کر کے وینکا زددا سی ختمون خلاف او بیا پا قمش پا آتی پاجی چی ورکی کی گی دا جماعت سمرتو ہی نوش اے زد ختم قرآن خلاف ہوں نو در رمضان نشل رز اوران دی من قرآن شروع کرے او ہر او رز قوجو کی با تر ماسپخین ورطناس دقا سوا او د روجو کی در ماسپخین با تر درید نیمو بجو پور قرآن تناس نو کمون در قرآن ختم نمانے لے نو بیا دا ختم دے کے ندے دا سبان ابر اسید چکو دا ختم دے کے ندے زد قرآن در ختم خلاف نیما خست در جماعت بیدے بی کے قاری دی داسی مخکی کرے چا خلاف سنت تے دغه شان قاری دی داسی مخکی کرے چا ته د مز مسائل نور دی قاری دی داسی مخکی کرے چا دغه نیت غلط تے ها کته وی نیت صحیح دی جی هغه خو څو غاری نه مونږ ورته ورکو وای ځکه نه رطوب بده منم څه کال در ته ختم در کې ورته دعا او کای قاری سے بزدی خدای مو باخه دی بیا سبا آینده کال ستا جمعه تراشی او تراوی دی کینو بیا به ومنه خبره پوه شوې کې پوه نشوې اے ختم شو کو قاری ته چاند ته و کنه دامیان سری دی ورتا پرتو گوا چی دی سوی یرا بس دا اللہ دا رضا دا پارا غریب سڑو چاند موکا چی دا اللہ رضا لطولا وی اگر خونو گختی گو منگ ورکی ورتوی چی نگواری نو دیر خاقا برا دا کنا بس چی کم ورز بانی ختمو شی چاند مان نمک ہوایا اماندار دعا ورتو کی چی اللہ دی قاری تا مجر رای کی و منگتم تراوی رای کی آئندہ کالتا تا گورا چی دا قاری ستا جماعت تا ختم تراوی او تا تے تراویو کی نو پوهشه چې دا بیا صحیح کاری دی دے دا الله درزا ده پارو او چاینده اربوس پرسولی استاد جماعت ته ختم ته ناراض ځکه تاسو ورکړی نه دي نو پوهشه چې نیت غلطو اے نیت پوری دا بخاری لومبنی روایت چې ذکر کوي نو انما الاعمال بالنیات د تمام اعمال دارو مدار په سبانی نه تیز وای اوس د قاری نیت غلطو چې تاور پسې تراویو کې منظوري شي استاد خو ډیر خپه شوی یار دا چتکاری دی بازی تندو ته ګورم جوړ تراوی وای خراب شوی ہے دی باز دې نو ته چې وګورم غي خپه مون ترا تخکاری شر دا مو څوک دا تراوی لار تبا شوی نو زه وایم خپل تراوی م تبا کا بس دا وایم نتا اوس خو غستا دا چې ته ما باندې را پروپاګاندا را پچی کې خو غد خپل خو زه یم ځان ته تراوی م تبا کا ها په دې لند صورتونو یو کدا بهتري دي ها سره او بیا په دې کلو کې دایو یې دې پوری جانګیر کې عمرګری راتوي وی مونږ لند تراوی کولی نو جماعت نه څخه لک راوتل مونږ ته الکه لوی دي که وړی دي نو مونږ ورته یاره وړی دي لوی نشو کولی زمیدار یو ستړی شو وی دا څنګه تراوی دي چې ختم ورکی نشته ګوره یو بل باندې بیا لان تانم وی الان کې پام نه مستحب الله زجر نه دی را لېږلی یو مستحب کدیو که ثواب دی کدیو نه که عذاب نشته الله پرې زور نه لګوي او دی دومره زور ورکړی دی چې کوم جماعت کې تراوی ونه شي لوی نو اغلا وی ما داو گره دا ختم نمانی چنو تراوی او نکی ولی دا لندو صورتونو باہن تراوی نکی گیس او کده تا تاوالا در کم مفتی رشید احمد دو دیانوی رحمه اللہ اصل الفتاوہ نام جل چه وی چه تراوی که دا ختم دا قرآن غیر ضروری دا ضروری دمرا مگارا اغوی زنو آئین دا او دے سوی اے وی فرض دے ختم فرض دے دا فرض واجب تو رسی خوا یعنی اصل الفتاوہ نام جل بیاو گوری اگر دا چی مفتی بازی ورطا مفتیانو بغیر دلیل چاور تا سنت ہوئی او چا واجب ہوئی چا دی مقامات تا ورسل اگر وہی غیر ضروری دی دا جگر تا دا اگر سرو کوس چی نا جلد کی فتاوا دا چی فتاوی لکلی دا اگر تا اقبل فتاوا کی وئی که پا کراچائی کی یو تنم ما مفتی رشید احمد نا خوشحالو نو پویشا چی ما با حق نی بیان کری اگر دوم رت سختی کون چو اگر با مندرسا کی دن نا پا جماعت کی دن نا پا صف کی بگیری سرے نا پری خودو نیوز دا ما دا صف نا دا پیغمبر سنت کلے و ما پسی ولاری مسکے دوم را متشدد و سختو اگر پا دین بان او دوم را با عملو چی اوزل شاگردان را جمع کرو وصیت کئی زی لی عالمو لیکن شاگردانو توئی چکل لانو فات ویواو رئی زمانو سو زمان دا فلانے شاگرد با زمان مندر سا سنبالی علماء ورطوئی چی استاز زی عالم دے نو اغتا ولی ناوالا کی اغتا پکار دے مندر ساوالا کی اگر ورته جواب کیوئی چې زما زوی د دل اهل نه دی عالم دی خود دې د چلولو مستحق نه دی زما دا شاګرد به دا مدرسه چلی دا چې با عمل انسان هغه خپل فتاوی کوي غیر ضروری دی تا خو په ځان ستړی ته هغه غیر ضروری دی په خبره پوهیږي او بیا نورې میبونه دي ورکی ها جانم ته چې جانمیانو ګرځېږي څه به وایي قالو وایي به جانمیان لو کنا نسمو کاش یہ منگا اوریدن کے قرآن لڑا یا زان پوئے ان کی پا قرآن نہ بو منگ جہنم یانونا اقرار بو کی پا قلو گناہونو نو اللہ ویسا زول دی لے اصحاب سعیر دا پارا دا جہنم یانو اللہ ویسا زول دی جہنم یانو تا اللہ منگ کے بچ کی ان اللذین آئے کننا کسان یخشون ربهم چریگی دخپل ربنا بالغیبی پدا چال کی چنی ویلی دلے اللہ او اللہ چالی دلے تاونے تا پسکم چالی دلے اللہ وی چی زین نیم لی دلو مانو یری گی نو لہو مغفرتون دی لنا بخن دا واجرون کبیر و اجر لی واسرو کولکم او کرو وائی تاسو وینا لرا اوی جرو بی یا جار کوئی تاو دی وینا لرا نو یکینا دا اللہ علی منپو دے بی ذاتی صدور پرازونو دسنو اللہ وی کزر کی دی پتا وینا دا او کخکارا پویا پی سوک دے اللہ اللہ یا لہو من فی سماعات خبردار آیا پویا دے اللہ پا سوچ پیدا کری دی دا اللہ دے لطیف الخبیر پا نرو نرو سیزنو خبردار اس بل دلیل ذکر کئی هو اللذی دا اللہ عداد تے جال لکم الارضا اے اول دردوئی اگراؤ بند آسمان تا پتابانی میں واس چتون آسمانو نا پیدا کری دی آسمان تا اگراؤ سے چاو دور کشتے سے پا نظر رازی نوز دردوئی والارض زمکی تلگو گورا مرا کله نظر برولی او کله دختتولی لگا اللہ و یو گورا کنا اللہ و یو گورا والذی دا اللہ داتی دا دی صورت کی دلائل بل ترتیب دی کله ارتوی برو گورا کله و اختتو گورا کله و ازاد تو گورا کله و دی بل بنده تو گورا دی خواہ میخی تریو گورا کور کے والا لگا دا طول زماد توحید و زماد وحدانیت پی جندل دی اللہ و خیال دی کی ترتیب سردہ سے دلائل پر ترتیب نو دی بی ترتیب اے دا اوبو مشین ملګوي په دی باندې وای دا چاو لګولو مشین دا اوبو تاسو ګوري لاندې او کس لار چې کې دا اوبو مشین لګولې ملګوي وای یا دا کور مشین دا اوبو لګولې وای ملګوي جنریټر دی ها لار شي او کس نو دا اوروش دبا دا صورت ختمو بیا ہے خیر دا دی صورت کی کلا دا انسان آکل بروشتی کلا کتولی دا بیلی لگا کلا دا انسان آکل برولی او کلا کتولی دا دی شیخ القرآن بوی یوزل وی ما دا خپل استاد نا تپوزو کو چی دی که دلائل بی ترتیب دی کلا وی برو گورا کلا وی کتو گورا کله وی ځان ته وګوره کله وی دی بل ته وګوره دا مشین لګولې را وګو کې بند کوي دا سی په لګولې شي دا جنریټر روش نو استاد ورته وی د دې مثال دا شو وی پا دی صورت چی اللہ رب العزت براوخ کت انسان اکلوری وی اوزل یو سپای چا پسی پروانه راولی وا تو دا سری نوم توتی و توتی تیرش نوم تیرش نو پنجاب علاقه کیو نگا پروانه راولی نوم تیرش چلا دا اس چا تور کما اگر نوم رانیرش یو سری نتا پوس کئی پاکیلی مالکی یرا دلتی یو سری دی نوم رانیرش لکه دا مرغی دا پرندی گنتی نومی دی نگا ورطوی چه مرز دی نو دی ورطوی نا نیچ جا یعنی لگون تی اچت شده دینا بیا ورطو یرا سم کنتر داوی ایٹی جا لگون تی تراخ کتشا بیا ورطو ای سدی چنچن داوی نا اٹی جا لگون تی اچت شا بیا ورطو ای سدی کارگ دی وینا نا ایٹی جا لگ تی برابر شور سر خلی بیا ورطو ای توتی دی ویا جنا توتی توتی دی توتی توتی می آدولو نمی را نیر شو اللہ کلخ کا تولی دا انسان کلو کل برولی خواه اللہ فرمائی دا اللہ ذات گرزولی دا تاسول رزمکا نرما یا تابدارا بزدی پا اطراف دا رزمکا کی خوری دا رزق دا اللہ نا دی اللہ تان نشور پورتا کی دل دی واپس کی دل دی آیا بچ بشی تاسو دا سزا دا ذات نا فی سمائی چی پزمکا پاسمان کی حکم چلی گی ایخ صفت حکم الارد دا چوب مندی تاسول را پزمکا فیضا یا تمور بس پسنا صاحب وی با دازمکا تمور پلندیا اللہ وی کزمکے کی دیو مندم ناگانا دا پلندیشی منگ پختانا ورطا بخت وایو سوک ورطا پلندی وی بس ناگانا وی با دازمکا بخت یا پلندی آیا پامن بشی تاسو دا غزاتنا چی پاسمان کی حکم چلی گی چی رولی گی پا تاسو بان نحاسی بان باران دکار بزرده چی پویا بشی تاسو کیف نظیر چی سرنگیا رولا تاکیق سرا نسبه درو کروا کسانو چی مکی ردینو بسرنگیو اللہ و ازدمان نکی رازاب اے گوری ندوی مارغانو تا فوقهم اللہ و ازدپاس ددیری صافات غلون کی وزر لرا و یقبزنا او بندون کی وزر لرا ما یم سکن الا رحمان ندی تنکڑی دی مارغانو لرا پا کنارو دا اسمان مگر میرا بان بادشاہ دا مارغان پاوا کی چا تنکڑی تیز و عائشہ و چا تنکڑی آگا تاپسو گورا وزر نو ایداسی وزر نیولی صرف لکی داس داسی کئی چرتا کتلے مولے چرتا وزر تاپسو آلی پا آگا لکی بانی دا ایداسی کئی اس دا پاسمان بانی دا مارغ چا تین کردے وے اللہ تین کردے ما یم سکن اللہ رحمان ندی تین کردی دی لرا مگر میرا بان بادشاہ یکینن دا اللہ پاری اسی بانی لی دن کردے ام مناز اللہ دی ایسو دی آغازات دا بجلی رو دا کسے چل رہے ہیں پکیم رو دے دا پتن لگی جس وجہ دا اللہ فرمائی ام مناز اللذی آغسوک یا آغزات ہوا جند لکم چغبا لخکرشی تاسل را با اللہوی ام مناز اللذی سوک دے آغزات یا سوک دے آغسرے چغبا لخکرشی تاوتا چمدادو کستاسو من دون الرحمن سوا دا میرا بان بادشانا ان الکافرون اللہ فی غرور ندی کافران مگر پا غرور و تکبر کی اے سوک دیا سرے چی رزق در کی تاوتا ان امسا کرس کرو کچر بن کی اللہ ستاسو رزقا کاللہ رزق بن کی نسکشتے چی در کی رزقا نانا بل لجو فی اطوی النفور بلکہ دن نشیو دی کافران پا سرکشی و نفرت کی ام من یمشی افم یمشی آغازات یا فمن یمشی اے آسوک یمشی مکبن چی روان دے سر کجے سر اخکت نہیں ولے دے علاوجی پخپل مخبان دے آہدہ دے پیدایت دے یا من یا آسوک یمشی سویان چی روان دے برابر پلارنی غا یو طرف تا مشرک دے ہر درو دربار کی سر اخکت شرے دے او بل طرف تا پنی غلار ولار یو رب تے سر اخکت کر دے اللہ و ایداد دوارا برابر دی یو طرف تے او بندہ دے ہر درو دربار کے سوالوں نے کیوں سرخ کا تکڑ دے او بل طرف تا یو بندہ دے صرف درب پر دربار کے سرخ کا تکڑ دے اللہ و اداد والا برابر دی او مرگرو برابر دی اس کے لئے ندا ندی برابر قل زمان نبی دیتو آ دا اللہ داتے پیدا کری تاسو گرزولی دیتاو لرغو گناہ استرگو زنونا کلیل اما تشکرون لگ دیا شکر استن کی اس لسم دلیل دا قل اے زمان نبی بیتو آیا دا اللہ ذات پیدا کریئی تاسو فلار دی پزمکه که دی اللہ تا با واپس تیشی و یقولون وای مشرکان متا ازل وادو کلبی دا واده دا قیامت چه توی پور تا بشی قیامت کی او غن بشی اللہ خسا نو مشرکانو بوی متا ازل وادو کلبی دا واده دا قیامت که تاسو رشتنی و آیا نبی علیہ السلام دیتا یکینا نیلم دا قیامت پنیز دا اللہ دی و انما ننظیر و مبین دا بیدلی چه کل تیز شروع شی دا پی چسوک مشین لگی غالبا اختاری باسی مشین لگول پی مکوی بس وای مشرک قل ازما نبی دیتا و آیا یکینا نیلم پنیز دا اللہ دی او یکینا زیم یرا ورکن که کارا دا قیامت علم چاہتا دی اللہ تا خوزیر درکو ما تا علم نشتی دا اللہ نبیوی کلا چوینی دوی عذاب لرا زلفتن کریبا سیت وجو اللذینا نطور بشی مخونا دا کسانو چی کافر دی او بویل شورتا داغا اور داغا عذاب دی چوی تاسو پدی باندی غختون کی تد دون تاسو دا غختو داغا عذاب دی ننورتا تینک شی نبی علیہ السلام تا بیوی اغا عذاب دی کم دی چطوی عذاب دی و جانم دی نو اللہ بوی تین شیدان ناغ عذاب دی اے زمان نبی دیتا وای خبر را کئی ماتا کچر علا کی مالا را اللہ او آغا سوک چی ماسر دی او رحمنا او رحمنا یا رامو کی پمونگا نو فمن یجیر الکافرین سوک دے چی بچ کی کافران دا عذاب دردناکنا کل اے زمان نبی دیتا وای بچ کا ان کے چی دے ہوا الرحمن دا میرا بان بادشاہ دے آمن نبی منگی مان دا ورے پدر پدی اللہ بانی توکلنا منگزان سپارلے بزر دے چی پویا بشی تاسو من پاگا چاو وفی زلال مبین چغوی پا گمرائی کارکی کلی زمان نبی دویتوا ارائی تم خبر را کئی ماتا ان از با معاوکم کچرو گردی اللہ اگو تاسو لیا غورن جوری نو فمیاتی کم بیمائی مئین سوک دے چراری تاو تاو بدا چینو اللہ و یو بندہ کستاد کوئی استاد بمبی استاد نلکی یا استاد دریاب یا استاد آغا دویل او بو چی کم نو سوکشتے چو بدر تدر کی ایسو کو بدر کن کشتے بیا بلسو اس کل ندے دا مرگرو ما خوی چھ دو سورتو ندری بوایو خوچی پا لبزی بایو نو بیا خلق دیر راغلی نو پوی نشی گوری پا دی مسکی یو عرض در تکو ما دعا کو دعا نولان دی یو عرض کم سمر مرگری چھ پا دی زائی کی ناس تی دخوا سبا نا بلرس وہ بجے بے انشاءاللہ مون ختم کو صرف درے سلور سورتوں نے اپری دو مختصر گنٹا نیم گنٹا یا سدا پاس دا غسی دا با ختم باندے لگی نو سمر مرگری نارینی زنانی زمونگ آواز اوری سبا نا بلر دے اتوار پورس انشاءاللہ خپا کثیر تعداد کی راشی صرف گردایاد لری زمازلن دعا نخی جی چی صرف پلاجتون تراشی پلا جت سی ساخت راشی دم تراشی نور بیا دا استاد تابیداری نی پیری مریدی شاگردی استادی دیتا نا ہوئی گو رے چه دا استاد یا دا خپل پیر خبر نمانی خیال لدی خبر تا نو دا پیر او دا استاد خبر منل کامیابی دادا چه تاسو مرگرو طول بده اتوار پورز انشاءاللہ و بجدل تازیر گئی قرآن درست ختم باورو او پدی نیت برازو چه دا اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه کل ختم وی نو صحابو بخپل بچیم بوتلل خپل بم لالل او دا اللہ نبی وی دا ختم قرآن پا مقام چه کمی دعاگانی غختے شی نو پائی کی ضرور با ضرور یو نیو دعا اللہ قبلی نه نه بس نو آئیو آئی چھوٹی دا سباب ختمو خیر دوسری پارے پا دیو سباب رغدو نو اے مرگرو دا اللہ نبی وی دا ختم قرآن پا موقع چکم دعاگانی غختے شی نو پائے کی ضرور با ضرور یونی دعا اللہ کب لئی نو پکار دے چی پدی نیت راشو خپل بچیم راولو صحابو بخپل بچیم دا چی ختمونو تا بوتلل او خپل اب امراتلل نو چی پدی نیت نورو مرگرو تم دعوت ورکو دا دی ثواب دا پارا خپل ام راشو پا کثیر تعداد کے انشاءاللہ زائے دیر دے براخ کتا زائے با انشاءاللہ دیر زیاد وی زائب کمیگی نه زنانه او د پاره پروسه کال مونږ نه کوتای شي وا چې ډیر زنانه راغلي وي د سوري سي تنظیم نو کړي بیا په نور ولاړ وي چې ځان خو قران اوریدو خلیت بيدی الله دې اجر ورکی چې په تکلیف سره ولاړو یا اوس کوم زنانه راځي کور ته دلته ختم تا یا قرآن اوریدو ته یادل ته شاگردان د بازی کلو نا مالو ناراضی الله دې دوار جان خسته کی الله دې خوشحالی نصیب کی مرګرو دا قرآن مونږ ان شاء الله نام د شعبان باندې د رمضان نه یو شرزی شل نه جوړان شروع کړو مونږه دا ټارګټ یار کال چې پنځشتم د رمضان باندې ختمو نو پروسه کالم پنځشتم د رمضان باندې پنځشتم روزه سکالم پنځشتم روزه نو کچری مرګرو تاسو وای یا نو یا خددي دعوتونو چلوي چې هر کال کې ژوند وفاو کا نو ان شاء الله په پنځشتم تاریخ با هر کال د رمضان دلته ختم وي او د ترجمه ختم وي او په دې کې ډیر مسائل دا چې بیان شي چې انسان تی نوی خبر او الله خبردار کی ځکه قران کې هر قسمه مسلې الله بیان کړي خو افسوس دا چې موږ د وجد نه پوینې قران نه تختو قران ته نږدې ناراضي الله دې موږ خپل کتاب ته نږدې کی الله دې موږ د خپل کتاب خدمت موږ ته نصیب کی یو دعا وکي چې الله رب العزت په دې عمل کولو توفیق نصیب کی سمره خلق دا الله کتاب ته ناشته کورونو کې اوري بیٹکونو اجرو جمعاتونو کې اوري الله عمرونو کې مال اولاد کې ژوندو کې برکتونه واچي الله بیمارانو ته صحت ورکي الله قرضدار دې قرض خلاص کړي الله به اولاد ته اولاد ورکي الله دې چا چې مصیبتونه دي مصیبتونه او پریشانې په خوشحالو بدل کړي رب زمونږ د ټولو د دوالو جانو خوشحالي راته نصیب کړي د دوالو جانو پریشانو نه مبچ کړي رب دې در ثوابونه زمونږ مور او پلار استادانو ته ورکي رب العالمین دا اسمان د خیر فیصلې په موږ نازل کړي رب د آسمانی بد فیصلو نه موږ بچ کړي رب په دې حاضر جمع کې کسو قرضداري د قرض نه اخلاص کړي الله کې چا اولاد نی نیکان بچي اولاد ورکي رب د چا چې اولاد وي د مور او پلار تابعدار کړي رب خصوصا دا مالا عموما دا علاقہ د دې درس قران نه الله روشناس کی منور کی الله د دې درس نه په دې علاقو خیر او برکت خور کی رب العالمین د قران درس ته کوم رکاوټونه دي رب خپل فضل کرم سره غره رکاوټونه ختم کی رب العالمین کوم چې ناپوی دي د وجد ناپوی نه د قران د درس خلاف کی الله تور ته هدایت کی الله تور ته هدایت کی الله تی هدایت نصیب کی رب العالمین کی هدایت په نصیب کی نی الله خپل قاری آسمانی په نازل کی دا رکاوټ زمونږ مخې نه لر کی امين په وایټول الله دا رکاوټونه زمونږ مخې نه لر کی الله سمره مسلمانان چې ستا کتاب تناستی پزړونو کې ساجتونه دي د خپل خزانو نه رب حاجتونه پوره کی رب تا ته معلومه حاجتونه دي د خپل خزانو نه پوره کی رب العالمین تر مرګ مرګ مونږ نه دین خدمت واخلي رب العالمین د دین خدمت د پاره د قران او سنت خدمت د پاره رب مونږ قبول کی رب د فتنو نه مونږ بچ کی رب العالمین که زمونږ د خلینو دایس خبره وځي چې پاغي د چازره له دوک رسی الله تیزره له دوک مرسی الله دا خبره ورته سبب د اصلاح کی رب تا تخکاری مونږ په داس نیت خبره کړی لکه د پلار پر نیت باندې څنګه کله پلار بچو سره سختیو کی رب مونږ به سختیم کړی رب کله پلار بچو سره مینم ساتي رب مونږ به مینم ساتلی خود پلار مقصد د سختی او د مینې دغه بچی سمول وی رب کوم سختی کړی یا محبت کړی نرمی کړی الله تا ته معلومه ده دا د اصلاح د مخلوق د پاره به مکړي الله د پلار مثال وی الله مونږ د مخلوق د راه راست د صحیح لار راتلو د پاره کړی الله ته قبول کړي الله په کوم خبرو چې ته ناراضه کیږي الله غ کارونه او خبرې زبون نه ماخلي اللهم انا لا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا تقبل منا